कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म आजाद से। लता मंगेशकर की है आवाज, राजेंद्र कृष्ण के शब्द और सी रामचंद्र का है संगीत। बहार आई, देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आना है तो आ जाओ, सोनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली। Thank you. पीले है नीले पीले हरे गुलाबी झूमे हवा में जैसे शराब पिए। डोले तलब में डोले साकी के द्वारे डोले रंग बिरंगे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो गुब्बारे। और बेबी भी खेले जोड़ी सलामत ओ बाबू ले ले। चमके तुम्हारी वावा उल्फत के तारे वावा रंग बिरंगे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो गुब्बारे। चितलकर की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म अमरदीप से। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत पद किया था सी रामचंद्र ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म सुबह का तारा से। लता मंगेशकर की आवाज, नूर लखमनवी के हैं शब्द और सी रामचंद्र का है संगीत। हजारों जान बाबा खान या लाला रोशनदान, जो कोई देखे मेरा जलवा हो जाए कुर्बान। या कुर्बान या कुर्बान या कुर्बान। मिस्टर जान बाबा खान या लाला रोशनदान। आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपने सुना। फिल्म बारिश से राजेंद्र कृष्ण के थे शब्द और सी रामचंद्र का था संगीत। कार्यक्रम में वक्त हो चला है रुकने का एक अंतराल के लिए। मिलते हैं इस अंतराल के बाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन विविध भारती भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म स्त्री से। लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के शब्द और सी रामचंद्र का है संगीत। Thank you. रसयानी बन के तले तेरा हृदय न जाने गुंजन में क्या मन में क्या था प्रीत या छल था क्या पहचाने किसके चोर कठोर हृदय के Thank you.